www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیزو, بیان کرنے کا سلسلہ تو کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے, لیکن بہت زیادہ طویل بیان یا مسلسل بیان میں نہیں کرتا, میرا موقع بھی نہیں. رات میں دلی ہوتا ہوا وہاں کے جلسوں سے ہوتا ہوا رہا, تھوڑی تھوڑی بیان کرتا ہوں لیکن بیان کرتا رہتا ہوں. اس میں تو بالکل میں تھکا ہوا تھا, بے پریشان تھا. جب آ گیا آپ لوگوں کی محبت میں, جو کہ وعدہ تھا ایمان پر پورا بھی کرنا تھا, ایمان پر میں آ گیا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے ایسی باتیں کہوں جس سے آپ لوگوں کو نفع ہو. ایک حدیث سناتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے. بعض بزرگوں کو دری میں نے خود سنا ہے, جب ان سے کوئی کہتا تھا واس کہنے کو تو ممبر پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے یا ایو الناس اے منو بتاعت اللہ, یا یہ کہتے تھے وہ تب اللہ بیٹھ گئے. لوگ کہا حضرت یہ کیا آواز ہوا؟ کہا سب کا مقصد یہ کہ تقوا اختیار کرو. میں کہتے اتق اللہ بات ہو گئے بیٹھ جاتے تھے. یہ واقعہ میں حضرت ماشاء اللہ صاحب سے بار بار سنا ہے. جو آج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ ہی ہو, یہ بھی ایک آواز ہے کہ کوئی بات کہہ دیا جائے. خود بار بار اس کو بیان فرماتے تھے علماء کے سامنے, علماء جو بنا کہ بہت طویل خطبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں شامل. اس طرح کو اس پہ نقیر تو نہیں ہے, لیکن اگر کوئی مختصر بیان کرے تو اس پر نقیر نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق مرمت فرمائے. اور میں معذور ہوں, دیکھ رہے کچھ انداز ہو رہی برابر میری معذوری پر رحم کرتے ہوئے مختصر بیان پر انتفا کرنے کی توفیق مرمت کے قبول فرمائیے. حدیث پڑھتا ہوں. اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم من امتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقات لہم ولکم من النار. یہ نبی کہہ رہے ہیں اے منو بطاعت اللہ, اللہ کے طاعت پر عمل. اے منو بطاعت اللہ, اللہ کے طاعت جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ کا ارشاد ہے, پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. ہم اللہ کے بندے ہیں, رب وہ ہے, ہم عبد ہیں. اس وجہ سے عبد کو اپنے رب کی اطاعت تو کرنی چاہیے. بعض بزرگوں کے متعلق ہم نے خود حضرت ماشاء اللہ تعالیٰ سنا, کیونکہ ہم لوگ وہیں رہے ہیں. بعض بزرگوں سے کہا گیا کہ آپ واس کہیے ممبر پہ چڑھے, اور کہا اتق اللہ ایو الناس اتق اللہ, ادھر آئے کہا بات ہو گیا. یہ ان کی بات ہے اور نہیں سنی, چونکہ وہ بہت زیادہ سبھی علماء نے ان کو مانا تسلیم کیا, تو یہ ذہن میں ہم لوگ کا ہے. بہت زیادہ بات تو کہتے بھی نہیں, اب تھوڑا تھوڑا تھا آنے جانے سے تھوڑا بہت کہنا شروع کر دیا. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے دین کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے, اور جہاں تھا ہو سکے اس عمل کی کوشش ہم کریں. اے منو بطاعت اللہ واتقوا, یہ ایک حدیث ہے, اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم من امتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقات لہم ولکم النار. اے منو, کتنا ہم نے وعدوں کے لیے اے منو بطاعت اللہ, اللہ کی طاعت و عمل کرو. اللہ کی احکام شرعیہ جو ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں, صحابہ نے سنا ہے, اس پر انہوں نے عمل کیا ہے, فائدہ منا ہوئے کامیاب ہوئے. آج بھی اگر ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے, غیب سے ہماری مدد ہوگی, اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی, اور جتنی دشواریاں ہیں انشاءاللہ وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اے ملو بطاعت اللہ و تقو معاصی اللہ و مرو اولاد کو, اولاد کے بارے میں بھی ہے کہ ہم اگر عمل کر بھی لیں اور اپنے اولاد سے غافل رہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری اولاد کیا کر رہی ہے, ہم کیا ان کو پڑھا رہے ہیں, دین کی طرف لے جا رہے ہیں, دین سے دور کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی جس میں آپ بھی آ سکتے ہیں آئیں. اس بنا پر میں دوست ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان کو اپنے گھروں میں بھی جاری کریں, اپنے اولاد میں جاری کریں, اور جہاں تو ہو سکے ان کو پہنچانے کی کوشش کروں. تو بہت اچھی ہے, مرو بطاعت اللہ و تقو معاصی اللہ و مرو اولاد کو بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک العقاب لہم من النار. یہ بیان ہے, یہ تیسری بیان ہے جو حضرت سے ہم سنتے تھے باتیں, تو آپ دیکھیں تیسری بیان ہے جہاں سے کھلی کچھ کچھ مل جائے گا تب سنا دیتا ہے. اب دیکھیں جو ہے وہی سنا رہا ہوں. قول تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسول کھاؤ ستھری چیزیں, یہ بات ہے. فرماتے تھے کبھی بال بزرگوں کو, خود حضرت معاشا رسول تھا, بال بزرگوں سے لوگوں نے کہا بات کہی, کہاں کہوں گا, گئے ممبر بیٹھے, فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ادھر کا بات ہو گیا. یہ سب معاشا رسول تھا مال بول رہا اتق اللہ, اللہ سے کہا کہ کہاں ڈرو, بس بات یہ نہیں ہے. تو بات کے لیے تین گھنٹہ دو گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح بات کہنے کی بھی توفیق محمد فرمائے. یہ جو چیز نکلا میں بیان کر دیتا ہوں, یہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسول کھاؤ ستھری چیزیں, یہ ترجمہ کے طور پر ہے, اے رسول کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا. دیوبندی کا غالب تجربہ ہے, اے رسول کریں, اردو ہے بالکل پرانی, دیکھا ہے پر لطف ہے, اے رسول کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا, جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں. پالو گے کہ نہیں پالو گے, خلاصے ترتے ہم نے جس طرح تم کو, فرماتے ہیں ہم نے جس طرح تم کو اپنی نعمتوں کے استعمال کی اجازت دی اور عبادت کا حکم دیا, اسی طرح سب پیغمبروں کو اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں کو بھی حکم دیا کہ اے پیغمبروں تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ, کہ خدا کی نعمت ہے. یعنی اس کو حضرت ماشاء اللہ سر بہت پیار کرتے تھے کہ نفیس چیزوں کھانے سے ممانعت نہیں ہے, معاشی سے ممانعت ہے, یہاں آج نفیس چیزیں کھاؤ, یہ نہیں کہ سب غلاظت کھاؤ یا اور بری چیزیں, اسے کہتے ہیں یہ ان کی خاص تقریر ہے ماشاء اللہ. ہم نے جس طرح تم کو اپنی نعمتوں کے استعمال کی اجازت دی اور عبادت کا حکم دیا, اسی طرح سب پیغمبروں کو اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں کو بھی حکم دیا کہ اے پیغمبروں تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ, یہ خدا کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت. حضرت تھانوی کیا ہے, دسترخوان پر اچھی چیزیں آتی تھیں تو مہمانوں سے کہتے تھے میرے ساتھ کھائیے اس کو, یہ منع تو نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو وہ کھانا چاہیے, کھائیے اس کو. میں نے خود بادشاہ رسول اللہ صاحب سنا, حضرت تھانوی کہتے تھے کھائیے اس کو, دسترخوان پہ یہ چیز ہے کھائیے اس کو. بہرحال اس میں بھی غلو ہو جاتا ہے بادشاہوں کو, غلو ہے ہمارا دین معتدل ہے, ہر چیز میں اس کو رعایت کرنی ضروری ہے. فرماتے ہیں اور جو ہے عبادت کا حکم دی. اسی طرح سب پیغمبروں کو اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں کو بھی حکم دیا کہ اے پیغمبر تم اور تمہاری امت ہے نفیس چیزیں کھاؤ, یہ خدا کی نعمت ہے, اور کھا کر شکر ادا کرو, اور کھا کر شکر ادا کرو کہ نیک کام کرو, نیک کام کرو. حضرت شاہ صلی اللہ صاحب کی میں سبھی جاتے تھے حضرت وہاں پہ بڑا سا آدمی وغیرہ, تو وہ زبانی کبھی کہتے تھے یہ کتاب دیا تھا اپنی بیعت اور مولانا کبھی مولانا دیکھتے رہتے تھے وہاں پہ صاحب دیکھتے رہتے تھے, کہا حضرت یہ بھی سنا دیجیے, یہ بھی اس کو بیان کرتے تھے. دیکھو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی سنا دو, حضرت مولانا حبیب سے آدمی آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بھی سنا دیجیے, یہ ان کی ایک ادا تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت کام دیا ماشاء اللہ سے, سبھی علماء نے مان لیا اور مان لیا مان لیا, علامہ خود اس کی تصریف کی ہے فرماتے ہیں. اور یہ بار اسی طرح سب پیغمبروں کو اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں کو بھی حکم دیا کہ اے پیغمبروں تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ. یہ بات نہیں ہے, یہ خدا کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کو استعمال کرو. استعمال کرو گے تو اس کھانے میں بھی تم کو ثواب ملے گا. اللہ کی نعمت سمجھ ایمانیات میں سے ہے, جب تم سمجھو کہ اللہ کی نعمت ہے بغیر استحقاق کے اللہ نے ہم کو دیا ہے تو علم ہوا کہ نہیں, عقیدہ ہوا علم ہوا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے یقین یا رازق اللہ ہے, اس نے یہ رزق ہم کو دیا ہے, اس وجہ سے ہم کو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اے پیغمبرو تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ, یہ خدا کی نعمت ہے, اور کھا کر شکر ادا کرو کہ نیک کام کرو, یعنی عبادت. اور میں تم سب کے کیے ہوئے کاموں کا خوب جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا جو نعمتیں میں دے رہا ہوں تم کو اجازت ہے کیونکہ استعمال کرو, تاکہ سے استعمال کرو, معاشرے کے ذریعے اس کو نہ بناؤ, کہا سب جانتا ہوں تم نعمتوں کو استعمال کرتے ہو کرو, لیکن اس سے عبادت کرو, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو, معصیت میں نہ لگو, خرچ کرو, نیک کام کرو, یعنی عبادت. اور میں تم سب کے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں, تو عبادت اور نیک کاموں پر ان کی جزا و ثمرات عطا کروں گا. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ جو طریقہ تمہیں ابھی بتایا گیا ہے یہ ہے تمہارا طریقہ جس پر تم کو چلنا اور رہنا واجب ہے, وہ ایک ہی طریقہ ہے. سب انبیاء ان کی امتوں کا جتنی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے, سب انبیاء سے یہی کہا گیا ہے, یہی کرایا گیا ہے, یہ ان کو حکم ہوا کہ یہی تعلیم دو. اس طرح پر جو دین چلا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, اس کی اشاعت, اس کی ترویج, اس پر خود عمل, یہ ہم سب علماء کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی, امیروں کے لیے بھی, غریبوں کے لیے, سب کے لیے وہ ضروری ہے. حاصل اس طریقہ کا یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, یہ سمجھو پہلے کہ میں تمہارا رب ہوں, اور مجھ سے اس لیے تم مجھ سے ڈرتے رہو, میں رب ہوں ڈرتے رہو, یعنی میرے احکام کی مخالفت نہ کرو, کیونکہ رب ہونے کی حیثیت سے تمہارا خالق و مالک میں بھی ہوں, اور منیم ہونے کی حیثیت تم کو بے شمار نعمتیں بھی دیتا ہوں. ان سب چیزوں کا تقاضا اطاعت اور فرما برداری, تم کو اللہ کھانا یہاں تمام رزق کی چیزیں دے رہا ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کا شکر ادا کرو. سب قرآن کی حدیث ہے, آج اس کی یا رسول کلو میں طیبات کے ضمن میں تفسیر ہے سنا رہا ہوں میں, کہتے ہیں بے شمار نعمتیں دیتا ہوں, ان سب چیزوں کا تقاضا اطاعت اور فرما برداری ہے. سو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا تھا کہ سب ایک ہی طریقے مذکورہ پر رہتے, مگر ایسا نہ کیا ہے, بلکہ ان لوگوں نے اپنے دین اپنے طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر دیا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ نے فرمایا نبی نے بتایا اسی میں سب رہتے, لیکن اپنے نفسانیت کی بنا پر الگ الگ طریقہ تم نے اختیار کیا. تو یہ اختلاف جو ہوا ہے یہ دینی نہیں ہے بلکہ نفسانی ہے. اب سر اب نفسانیت کی بنا پر آدمی ایک طریقے پر نہیں رہتا ہے, اس پھر سے فروع نکالا کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے سب گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں. مگر ایسا نہ کیا بلکہ ان لوگوں نے اپنے دین اپنے طریق الگ کر کے ایک طرح ان لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو دین یا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے وہ اسی پر مگر وہ خوش ہے. جو بدعت اختیار کر لیا سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے, اس کے علاوہ سب کچھ نیست و نابود, ادھر آپ اس کو نکیر کر رہے ہیں. اس کے باطل ہونے کے باوجود اسی کو حق سمجھتا ہے تو آپ حضور کی جہالت میں, تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اللہ تعالیٰ فرمائے آپ ان کو ان کی جہالت میں خاص وقت رہنے دیجیے, یعنی ان کی جہالت پر آپ غم نہ کیجیے. جب مقرر وقت ان کی موت کا آ جائے گا تو سب حکمت حقیقت کھل جائے گی, اور اب جو فوری طور پر ان کو عذاب نہیں آتا تو یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کچھ مال و اولاد دیتے ہیں, ہم جلدی اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں, بلکہ یہ لوگ ڈھیل دینے کی وجہ سے اور زیادہ بگڑتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال مار فرماتے ہیں, پھر حضرت تھانے میں فرمایا ہے کہ آئے رسول, لفظ طیبات کے لغوی معنی ہیں پاکیزہ و نفیس چیزیں, اور چونکہ شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں نہ وہ پاکیزہ ہیں نہ اہل عقل کے نزدیک نفیس و مرغوب ہیں, اسے طیبات سے مراد صرف حلال چیزیں ہیں جو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ و نفیس ہیں. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وقت میں ہدایات دی گئی ہیں, کھانا حلال ہو پاکیزہ ہو کھاؤ. حدیث میں ہے کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, غبار آلود رہتے ہیں, پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں, مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے, پینا بھی لباس ہوتا ہے, تو کیسے اس دعا قبول ہوں گے. بہرحال یہ دعائیں ہیں, یہ تعلیمات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. مختصر میں نے بیان کر دیا, کوئی دیکھ تو آیا نہیں تھا, جو سامنے آیا بیان کر دیا. مجھے امید ہے کہ وہ فائدہ مندی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے, قوت ہے, روپ ہے, اللہ تعالیٰ میں اس سفر کو پورا تمام کرے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں, کچھ سنا دیا میں نے. یہ میں اپنا فریضہ سمجھتا تھا, اب کسی اور سے بیان کرانا ہو تو کرائیے, میں بیٹھا رہوں گا. کچھ کرائیں گے اور خوشی سے اللہم صلی اللہ سیدنا نبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم اہدنا وسددنا, اللہم اہدنا وسددنا, اللہ ہم سب کو ہدایت دیجیے اور ثابت قدم رکھیے. اللہم انی اسألک العفو والعافية فی الدین والدنیا والآخرة, اللہم انی اسألک اليسر والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرة, اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. بہت سی دعائیں ہیں مناجات میں لکھی ہیں, حضرت نے لکھ دیا ہے برابر. حضرت مجمل میں فرماتے تھے بے دعائیں سب مراد مقبول میں ایک پڑھ لو, بہت سی دعائیں آ جائیں گی, اس کو پڑھا کرو. بہت تعلیم فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ بہت اہم جلسہ ہے, میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میں بیٹھتا, اور طبیعت بھی خراب تھی, لیکن آپ نے بیٹھا دیا, اتنی بات میں نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کے لیے نافع و مفید بنائے. اور یہ جلسہ جو ہوتے رہتے ہیں یہ بہت ہی آپ لوگوں کی سعادت ہے کہ دل کو میں بھی آتا ہی ہوں, ہر سال ہی آتا ہوں. اس وقت طبیعت چونکہ آسان ہے, اس وجہ سے انشاءاللہ سے نہیں بیان کر پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت و عافیت دے, ہر قسم کا یہاں مدرسے کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے. آپ لوگوں کے دین کے یہ قدر کی بات ہے, برابر بناتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, جتنی پبلک آتی ہے ان کو دین کی باتیں پہنچاتے ہیں واسطے سے, ان سب چیزوں کا بہت ثواب ملے گا. اور یہ مدرسے کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ جلسہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے عوام کو بھی مستفید کرتے ہیں. اللہ دعا کیجیے کہ ہم سب لوگوں کو نفع عام اور تام فرمائے اور قبول فرمائے. اللہم الف بین قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ایسی دعائیں کرا دی ہیں کوئی حاجت ہماری نہیں ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہ فرمایا ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پیش نظر رکھیں. کم سے کم مناظر مقبول کی ایک منزل اگر پڑھ لیا کریں تو بہت سی دعائیں آ جائیں گی, اللہ تعالیٰ کے رضا کے سبب بنیں گی اور انشاءاللہ قبول ہوں گی, ہمارے عافیت کے درجہ بنیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ابھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. ماشاءاللہ یہاں پہلے میں آتا رہا ہوں, آتا ہی رہتا ہوں, لیکن اس وقت کچھ طبیعت ناساز بھی ہے, کچھ کٹائی ہوئی ہے طبیعت, اس بنا پر میں پورا پورا نہیں بیان کر پا رہا ہوں, حق ادا نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے. جو حضرات کام کر رہے ہیں یہاں بہت ہی مخلص ہیں, بہت ہی پوری دل سے کام کر رہے ہیں. اللہ ان کے سب کاموں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت. www.attableek.com The Reviver of Iman.